سورت عادیات دا مکی سورت دی نزولن سوارلس نمبر دی چودہ نمبر او سوارلسم نمبر پر نزول کے او سورت اثر پر نازل شوی او ترتیب کے 110 نمبر دی سورت زلزال پر لگول شوی رب دو سورت مکی سورت کے آخر کی چی نیک عمل و بد عمل بوینی نیکان با نیکان ملوینی بدان با بدا ملوینی بی آئے یعنی جہنم وغیرہ دلتا گیارہ آد نمبر گیارہ کی وئی ذکر چی اللہ تی خبر رہے ان رب ہم بیم یوم از اللہ خبیر دوے موجہ مکہ دور کے نمبر پانچ کے دست مکہ دا اندخیات بیانو کی تابداری کی دا اللہ دلتا اول کی دا اسون تابدار بیان دے چکر اسون دا اللہ مخلوق دے مکہ مخلوق اسون دا اللہ تابدار دے او دا خپل مالک سور تابداری کی تریم ربط مکی تو اگر نور دو که دز مکی دز مکا و خبر بوجود را بار که دلتا آد نور نو که وی چی افلا علم ازا بو تر ما پی القبور قبرون که دا مڑی برابار شی سالورم ربط مکی تو اگر تخویب ذکر تا قیامتا نو دلتا زجر پا ناشکرہ دا مالک بانی پا مثال دا سونو چگور آگا اسون تا نخید خبر مالک تابدار دی سالورم پینزم ربط مکی تو اگر اس بات قیامت ذکر شد دلتا ترغیب ہو جہاد تک ادا خلیو کر لاسو امتیازات سرسورت ممتاز با بیان دا شکرہ دا انسان پر مثال دا سنو دویم سرسورت ممتاز با بیان دا تشخیص دا مرض پا بیان دا سبب دا مرض پا بیان دا علاج دا مرض مقصد دا سرسورت تعقد انسان تا پر مثال تران وی خول دا انسان پر مثال تران چی تو خدا تا اشرف المخلوقات وائے تدان تا پیغمبرانو اولاد وای تدان تا قلمند وای تدان تا عالم وای آن تا خپل مالک چتی پیدا کړی دغه تابعدارن شي تا نو خاصونه قدیمړه چې مالک به اصول پښ میرلی دي الګا چاره مارو تا چې هغه دغه پر په دغه په غشو کې نیغ ور دي د مرګ نه یریږي جوب له نه یریږي او ته تد الله تابعدارن جهاد نه کې کم بخت او ته د اتون نه لاندې نو تن خواه سونه مخدی ولا دی عذاب خانه شایدی منده و انکیه سونه عذاب خانه سان که دون که منده وی حس حس که نشانده فال موری آتی فس شایدی ورس دون که سونه قط خان پس امونو سر دزمه که نه ای دور تیزه منده وی پس آر که صبح خانه سار که فرق اپراته نا واکه آقا واکه دا غنوزی دا پرکار لیکن دای دور تیز دی چه پا گتا مانی سومو لگی دا این پراکار راشن دور سپیڈ دی دا خپل مالک پاوکم که دور سپیڈ کئی پل مغیرات شاید دی لوٹا چون کی اسونا پا دشمن وای وقت دا سبا که تا طول پسی شاید پا اثار نبی تا پورتا کون کی دی دا اسونا بی پا دی مند سرا نقان غبار داد مگه یا پا دی سار وقت که نقان غبار لرا اوسط نبی جمن تو دن نکیدون کی پدی منڈی سرا پا جمع دشمن کی پدی ندی چوات موالک ہوتا ورزا وردی پی کستر گئے ہوا تھا کخ پیمات جو ہے کمر شاس وردی پی انسان تا سوک دا ٹون پدی گوا دی دی حالا دی اسونو چین اللہ انسان دی ربی لکا نو دا یکن انسان تا پل مالک دے نا شکرہ اگا اس تاو گر اگا زان وجد مالک دا برچا غیر مجازی مالک دے اسو روپای پیش میرے لی حقیقی مالک دا سنو میں انسان دے او تا دا حقیقی مالک تابدار روش دا کتاب تکینا سی عمل دے انکا و اینو والا ذالکا یقین دا ناشکر انسان پر اقپل زان باندے گوا دے پر اقپل دے گوای کش روجا تیر روش دا قرآن تکینا سا عمر شپیت کالا دے دا قرآن زانکا توحید دست دانه که چرد سریتوب کاردونه که چرد گور چرد گندگه که بلگی آئی وینو یک دانه شکر انسان دمینه ده مال ده دیر سخت مال گتی پر ترکه چی کارامی کلالی اپلا عالمو آنه نه پوده یه دا بوتر کل چی پورتک رشی آغا چی پا قبرونو که دی آو سلا او سرگان کریشی آج پسی نو کی دی یا غلط حق کی دی یقین رب دا رفستا رب دی پا دیبان پر دا خبر دا دی صورت که یو دری خبر نو رکی یو تشخیص دا مرس کئی او خیار طبیب آغا دی چی اغلی دا غلار چی مری چی اولا تشخیصو کی دا کم مرد لگی لی دغه نن سبا تشخیص څوک نشي کولای. دې وجه ډاکټران اسې نوم ډاکټران دي او پیسې خلکو نه اخلي، پنځلس قسمه دوایانې ورکوي. د دیم ورکې دیم ورکې ویرت یو خو فچرسه مې وخل چرسه. هوښیار طبیب هغه ول تشخیص وایي دلته څه بیماري ده، نو د بیماری خو یو دوایي کنه یا ډېر دوایان درکوي، پوه پوه شه دی نه پوهېږي. دې په دې به توک باندې لګیا چې که دا نه دا پې خي که دا پې نه دا به ښه شي، دا پې راشي دا پې راشي ښه. نو هوښیار طبیب اول تشخیص وکړي مرض معلومېږي ته څه مرض لګه، بیا د هغې سبب معلومېږي ده ته دا مرض څنګه راغلی، او درېیم نمبر بیا د هغې علاج وکړي. نو دې صورت کې اول د انسان مرض معلوم کړی، ان الانسان لربی لکنون، چې انسان د خپل رب ناشکره دی. بیا د ده سبب معلوم کړی، دا دی ول ناشکره دی. بعد مرار کې لخوب الخیر رسېدی، د دنیا په مال باندې ډېر مې ځکه ناشکره شوی، قرآن له نه راځي ناشکره دی، دارنګ بیان نه کوي ناشکره، ځکه پیسې پکې نشته. علاج ول ذکر کړی آیت نمبر نو کې، افلا عالم اذا بصر ما فی القبور ذات امر رات کا، ان شاء الله علاج بدوشی.